اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلیفہ اول کی طرف سے گویا لوگوں کے سوال کا عملی جواب تھا۔ خلیفہ کو اسامہ کے رکاب میں چلتے دیکھ کر سب کا انقباض ختم ہو گیا۔ اسامہ کی سرکردگی میں صحابہ کا لشکر رومی علاقے کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خبریں چاروں طرف پھیل گئی۔ بہت سے مخالفین کے لیے یہ مسلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مدینے والوں کے پاس کافی طاقت ہوگی، جبھی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑا لشکر دارالسلطنت سے دور بھیج رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینے پر اقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہیے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر اقدام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسامہ بن زید کے لشکر کو رومیوں کے خلاف مہم میں زبردست کامیابی ہوئی۔ اس مہم میں ان کو 40 دن لگے۔ اسامہ بن زید اس مہم کی قیادت کے لیے موضوع ترین شخص تھے، کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہ کو رومیوں نے موتا کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا۔ اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لشکر انتہائی بے جگری سے لڑا اور رومیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ کافی قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر لیا گیا۔ رسول کی پیروی ان کے لیے دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ بن گئی۔ عزت کیسے ملتی ہے؟ سن 16 ہجری میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئی۔ عیسائی بیت المقدس میں خلا بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ عمر فاروق خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے خلیفہ دوم کو مطلع کیا۔ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا اور بالآخر مدینے سے نکل کر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینے کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے، اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے، اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستے کی 3 باریاں مقرر کر لیں۔ چنانچہ سارا سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمر فاروق بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور عمر فاروق اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے، اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ خالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے۔ اس طرح سارا سفر طے ہوتا رہا۔ حاکم نے روایت کیا ہے کہ اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی سامان آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فوج کے افسر اعلی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور ان کے مذہبی عہدیداروں سے ملنا ہے اور آپ اس حال میں ہیں؟ عمر فاروق نے کہا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا، ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی۔ جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اِنَّا كُنَّا اَذِلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ۔ عزت اور ذلت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کو بغیر کسی ہتھیار کے ہتھیار والا بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آدمی کو ایک ایسی خود اعتمادی سکھاتا ہے جو کسی خارجی سہارے کے بغیر اپنی اندرونی طاقت کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اس کا خزانہ آدمی کے اندر ہوتا ہے نہ کہ اس کے باہر، اور جس طاقت کی بنیاد اندرونی جذبے پر ہو اس کو کوئی چھیننے والا کبھی چھین نہیں سکتا۔ مجھ کو زیادہ قیمت مل رہی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قحط پڑا اور لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ نہ گھبراؤ، اللہ جلد ہی تمہارے لیے کشادگی کی صورت پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے آیا، اس میں 1000 اونٹ تھے اور سب کے سب گیہوں اور کھانے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ خبر مدینے میں پھیلی تو شہر کے تاجر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، ان کے پاس ایک چادر تھی جس کو وہ اپنے کندھے پر اس طرح ڈالے ہوئے تھے کہ اس کا ایک سرا سامنے کی طرف لٹک رہا تھا اور دوسرا سرا پیچھے کی طرف۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تاجروں نے کہا، ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ، گیہوں اور غذائی سامان آیا ہے، ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ یہ غذائی سامان بیچ دیں تاکہ ہم اس کو مدینے کے ضرورت مندوں تک پہنچا سکیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اندر آؤ اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ غذائی اشیاء کے 1000 ڈھیر گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میری شام کی خریداری پر تم مجھ کو کتنا زیادہ نفع دو گے؟ انہوں نے کہا، 10 درہم پر 12 درہم۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، 10 درہم پر 14 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا، مجھ کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا 10 درہم پر 15 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے جبکہ مدینے کے جتنے تاجر ہیں سب یہاں جمع ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ کو ہر 1 درہم کے بدلے 10 درہم مل رہا ہے، پھر کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا بدلہ ہے۔ انعام 107۔ تو اے مدینے کے تاجرو، گواہ رہو کہ میں نے یہ تمام غذائی سامان اللہ کے لیے شہر کے ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیا۔ العبقریات الاسلامیہ 572۔ خدا کے وعدوں پر یقین آدمی کے حوصلے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی بھی اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں رہتی۔ یہ یقین کی طاقت تھی۔ قریش کے لوگوں میں ایک شخص عمر بن عبدود نام کا تھا، وہ غیر معمولی ڈیل ڈال کا پہلوان آدمی تھا۔ بدر کی لڑائی میں وہ قریش کی طرف سے شریک ہوا اور زخمی ہو کر بھاگا۔ اسی زخم کی وجہ سے وہ احد کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکا۔ غزوہ خندق کا وقت آیا تو وہ بڑی شان کے ساتھ نکلا۔ ایک مقام پر جہاں خندق کی چوڑائی نسبتاً کم تھی، وہ گھوڑا کدا کر مسلمانوں کی طرف آ گیا اور آواز دی کہ کون مجھ سے جنگ کرتا ہے؟ علی ابن ابی طالب اٹھے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے کہا کہ یہ عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھو۔ انہ عمر اجلس۔ وہ بیٹھ گئے۔ عمر ابن عبد ود نے دوبارہ آواز دی کہ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مارا جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا؟ حضرت علی دوبارہ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار آواز دی، حضرت علی پھر اٹھے، رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ عمر ہے، انہ عمر۔ حضرت علی نے کہا خواہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ عَمْرٌ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت علی نکلے تو دو پیکر عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں وہ بچہ دکھائی دیتے تھے۔ عمر ابن عبد ود نے کہا اے میرے بھتیجے، مجھ کو ناپسند ہے کہ میں تمہارا خون بہاؤں۔ حضرت علی نے کہا مگر خدا کی قسم، میں تمہارا خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر عمر ابن عبد ود غصے میں آ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور حضرت علی پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ان کی ڈھال کو توڑتی ہوئی ان کے سر تک پہنچ گئی، مگر زخم کھا کر حضرت علی کی شجاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی نے انتہائی تیزی کے ساتھ جوابی وار کیا، حضرت علی کی تلوار عمر ابن عبد ود کے کندھے پر پڑی اور اس کی گردن کی رگ کٹ گئی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑا اور اس کے گرنے سے غبار اڑا۔ اس کے بعد تکبیر کی آواز سنائی دی تو صحابہ نے جان لیا کہ حضرت علی نے عمر ابن عبد ود کو قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی کی طرف ایک نظم منسوب ہے جس کے دو شعر یہ ہیں: اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ میرے تحفظ ایمانی نے آج مجھ کو بھاگنے سے روک دیا اور ضرب دشمن کے سر سے چوکنے والی نہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے دین اور اپنے نبی کو رسوا کرے گا۔ بہادری یہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس وقت ملکی انتظام منتشر ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے نظم و نسق کو اثر نو درست کرنے کے لیے حضرت عثمان کے زمانے کے عمال بدل دیے۔ امیر معاویہ شام کے عامل گورنر چلے آ رہے تھے۔ حضرت علی نے ان کی جگہ سہل بن حنیف کو حکومت شام کا فرمان دے کر روانہ کیا۔ وہ تبوک پہنچے تھے کہ امیر معاویہ کے سواروں نے روکا اور سہل کو مدینہ واپس ہونے پر مجبور کیا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو لکھا کہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے تم یا تو میری اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مزید اسباب جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ جمل اور صفین کی لڑائیاں پیش آئیں جن میں تقریباً 80,000 مسلمان خود مسلمانوں کی تلوار سے ہلاک ہو گئے۔ جنگ صفین 37 ہجری کے آخر زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی فوج کے آگے تھے، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے مقصورے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پکار کر کہا معاویہ، خلق خدا کا خون کیوں بہاتے ہو؟ آؤ ہم تم لڑ کر باہم فیصلہ کر لیں۔ امیر معاویہ کے ساتھی عمرو بن العاص نے کہا بات تو انصاف کی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو اس شخص سے مقابلہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا؟ عمرو بن العاص نے دوبارہ کہا، جو کچھ بھی ہو تم کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے کہا، تم چاہتے ہو کہ مجھ کو مروا کر میرے منصب پر قابض ہو جاؤ؟ امیر معاویہ جب سامنے نہیں آئے تو عمرو بن العاص خود حضرت علی سے مقابلے کے لیے نکلے۔ دیر تک دونوں میں شمشیر زنی کا مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر حضرت علی نے ایسا سخت وار کیا جس سے بچنا ممکن نہ تھا۔ عمرو بن العاص بدحواس ہو کر اپنے گھوڑے سے لڑکھڑائے اور زمین پر اس طرح گر پڑے کہ ان کا جسم ننگا ہو گیا۔ حضرت علی نے جب عمرو بن العاص کو برہنہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اپنا منہ پھیر لیا اور ان کو چھوڑ کر اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ عمرو بن العاص بے حد ہوشیار آدمی تھے، وہ امیر معاویہ کے دست راست تھے۔ حضرت علی اس وقت عمرو بن العاص کا خاتمہ کر کے امیر معاویہ کی مخالفانہ مہم کا خاتمہ کر سکتے تھے، مگر حریف کو برہنہ حالت میں دیکھ کر انہیں شرم آ گئی۔ اپنے سخت ترین مد مقابل پر پوری طرح قابو پانے کے باوجود وہ اس کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ان کی بہادری نے گوارہ نہ کیا کہ وہ عاجز حریف کو اپنی تلوار کا نشانہ بنائے۔